Robi nieszczęścia. Większą część życia. W kumulacji Lotto do wygrania 7 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Żegnamy reklamy. Słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. Jest 19. Czas na serwis Trójki. Monika Mazur-Chrzan. Iga Świątek awansowała do półfinału turnieju olimpijskiego. Za chwilę przeniesiemy się do Paryża. Warszawa oddaje hołd powstańcom. Trwają uroczystości w przeddzień 80. rocznicy wybuchu powstania. Pierwsze F-16 dotarły na Ukrainę. Są wsparciem od państw NATO. Iga Świątek już w półfinale. Jej rywalka, Amerykanka Danielle Collins, poddała się w trzecim secie. Przystanie 4-1. Co się stało? To pytanie do naszego wysłannika do Paryża, Dariusza Urbanowicza. Trudno powiedzieć, co się stało, ponieważ Amerykanka już przy stanie 0-3 w secie numer 3 skorzystała z możliwości konsultacji z fizjoterapeutą. Do tej konsultacji doszło w intymnym pomieszczeniu, w jakiejś izolatce dla masażystów. Nie wiadomo dokładnie, na czym ta kontuzja polega, ale jeszcze rozegrała dwa gemy, jeden nawet wygrała i pożegnała się, podziękowała za grę. Także najważniejsze dla nas jest to, że Polka jest w czołowej czwórce turnieju, jest w strefie medalowej, a o wejście do ścisłego finału, czyli o grę o złoto, zagra z numerem 7 z Chinką. Półfinał jutro. To był Dariusz Urbanowicz. Dziękuję za relację. Msza święta w intencji powstańców oraz apel pamięci przy pomniku Powstania Warszawskiego na Placu Krasińskich. W stolicy rozpoczęły się uroczystości 80. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Biorą w nich udział warszawiacy, turyści, powstańcy i ich rodziny oraz prezydenci Polski i Niemiec. Na miejscu jest Katarzyna Ingram. Powiedz, jak przebiegają uroczystości. W tym miejscu, gdzie jestem, na Placu Krasińskich, co roku w przeddzień rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego, stolica wspomina swoich bohaterów. Właśnie zakończyła się msza święta. Biskup polowy Wojska Polskiego Wiesław Lechowicz w homilii mówił o zachowaniu wolności, bezpieczeństwa i pokoju. Ci, którzy walczyli 80 lat temu na tych placach i ulicach, po których dzisiaj możemy spokojnie chodzić, ci, których dzisiaj ze czcią i wdzięcznością wspominamy, pokazują nam wszystkim, jak to skutecznie czynić. Mieszkańcy stolicy, obecni tu powstańcy, ich rodziny oraz turyści czekają teraz na apel pamięci. Stolica co roku w tym miejscu przy pomniku Powstania Warszawskiego przywołuje nazwiska zmarłych powstańców, dowódców i pamięta o zamordowanych w powstaniu cywilach. W tej części uroczystości głos mają zabrać także prezydenci Polski Andrzej Duda oraz Niemiec Frank-Walter Steinmeier. Pierwsze myśliwce F-16 dotarły na Ukrainę. Samoloty zostały przekazane przez NATO z bliskorocznym opóźnieniem. Nie jest znana liczba przekazanych maszyn. Telewizja Bloomberg podaje, że liczba samolotów jest mała. Nie wiadomo też, kiedy rozpoczną misje bojowe z ukraińskimi pilotami za sterami. Wiadomo, że szkolenie ukończyło 6 ukraińskich pilotów. Przekazane myśliwce mają wzmocnić ukraińską obronę przeciwlotniczą. Ich zadaniem mają być działania obronne, takie jak zestrzeliwanie rosyjskich pocisków, dronów oraz innych statków powietrznych atakujących terytorium Ukrainy. Prokuratura wyjaśnia szczegóły wypadku 10-latka, który wpadł do przydomowej studzienki w gminie Leśna Podlaska w powiecie bialskim. Chłopczyk zmarł w szpitalu. Opiekunowie 10-latka w chwili zdarzenia byli trzeźwi. Śledztwo prowadzone jest w kierunku narażenia dziecka na niebezpieczeństwo, mówi Agnieszka Kępka z Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Badamy wszystkie okoliczności sprawy. Jesteśmy na wstępnym etapie po oględzinach, także to jest naprawdę początek tego postępowania. Do tragedii doszło w poniedziałkowy wieczór. 10-latek prawdopodobnie odsunął włas zabezpieczający studzienkę i wpadł do niej głową w dół. Tadeusz Woźniak spoczął na wojskowych powązkach w Warszawie. Piosenkarz i kompozytor zmarł 8 lipca w wieku 77 lat. Pamiętam, jak siadał z gitarą na scenach niewielkich domów kultury. Mówił o Tadeuszu Woźniaku jego syn Mateusz. Zaczarowywał publiczność, jakby grał swój najważniejszy koncert.

program Trzeci Polskiego Radia. Zachęcam do pozostania z programem Trzecim. Dziękując za spotkanie w popołudniowym, zapraszamy do trójki. Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Paweł Turski i Piotr Łodej. Kłaniamy się, a już teraz rotacja i Michał Kowalski. Tak jest. Dzień dobry. Dzień dobry. Zostawiasz mnie z tenisowymi emocjami w studiu. Bardzo proszę. Piękne tutaj Rafa Nadal, Carlos Alcaraz. Duet pięknie. A wybierasz się do studia imienia Agnieszki Osieckiej teraz? Ale oczywiście. Teraz właśnie. Dobrze. To w takim razie po programie mi opowiesz, jak było. Rotacja. Dla tych z Państwa, którzy nas teraz słuchają i są ciekawi spotkania z Brodką, nic straconego, ponieważ całość będzie emitowana w paśmie Ludzie dziś po 23, a od jutra do odnalezienia w podcastach Trójki o każdej porze dnia i nocy. Skoro może być telewizja na żądanie VOD, to może być też radio na żądanie ROD. Ania Regulska, Michał Kowarski, rotacja do 20 z Państwem. Brodka, Waluś, Kraksa, Kryzys i Wojna z płyty Wawa, wydanej na 80. rocznicę Powstania Warszawskiego. Nasza płyta tygodnia i jeżeli ktoś z Państwa chciałby mieć fizyczny nośnik tego albumu, to zachęcam do słuchania Trójki od godziny 9 do 12, ponieważ doszły mi słuchy, że Maciej Jankowski wtedy rozdaje te płyty właśnie. Tymczasem pozostaniemy w Warszawie, ale nie w Wawie. Z Myśliwieckiej na Stare Miasto jest Rzut Beretem. I odkryjemy na Starym Mieście płytę, która została nagrana niemal 20 lat temu, również w temacie Powstania Warszawskiego. Stare miasto, stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Witamy w krainie, w której fryco ginie. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Halinka, sanitariuszka, o, jaka gitara dziewuszka. Stare miasto, wiernie ciebie będziemy strzec. Mamy rozkaz cię utrzymać albo w gruzach twoich lec. Trumna, tu luksus, zupa na gwoździu też luksus. Stare miasto, na na na na na na na. Mamy rozkaz cię utrzymać albo na na na na na. Wiara się rozkrochmala, wilczur się oźlił i piekło podpala. stare miasto, stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba brać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy tu się głowy ścina? Tak tu się głowy ścina! Stare miasto, już nie możem ciebie strzec. Szwaba prać by trza po mordzie, a poparzone witki dwie. Czy w nocy dobrze śpicie? Czy śmierci się boicie? Co chwało śpiewa na tu ten? Ciśnięty w mrok granatów pęk. Co chwało śpiewa na tu ten? Ciśnięty w mrok granatów pęk. Stare miasto jest 100 tysięcy dusz, a jedna ledwie rura. Żołnierze wychodzą, cywilom i rannym się nie uda. Jest jeden wielbłąd do jednej igły ucha. Nieliczni zbawieni, licznych Bóg nie słucha. Nie słucha, nie słucha, nie! Dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy, my żądamy dostępu do władzy. Stare miasto, Laocze, z albumu Powstanie Warszawskie. Kojarzyłem, że ta płyta wyszła mniej więcej 20 lat temu i byłem święcie przekonany, że ten album został nagrany na potrzeby otwarcia Muzeum Powstania Warszawskiego, które zostało otwarte w końcu dokładnie 20 lat temu. A tutaj zaskoczenie, ponieważ ten album wyszedł dokładnie 21 marca 2005 roku. No i potem ta płyta była kojarzona z Powstaniem Warszawskim. W sumie dalej jest kojarzona przez cały czas. Wielokrotnie grali na obchodach, a w 2012 roku nawet Bronisław Komorowski odznaczył zespół Laocze srebrnymi krzyżami zasługi. Kto wie, może Organek albo Brodka za swoje płyty na temat Powstania Warszawskiego też takowe dostaną. A tymczasem przeniesiemy się niby do lat 30. 40., ale tak naprawdę będzie to rok 2015. Żandarm urzędowo srogi, ja się go nie boję, bo mi nic nie zrobi. Maszczy brwi surowo, oczy we mnie wpiera, a ja sobie świstam takiego szlagiera. Jeśli mnie zapyta, dlaczego pan śwista? Nic mu nie odpowiem, bo jestem artysta. Oj! Choćby nie wiem jakie podejrzenia żywił, nie ma do mnie prawa, bo ja jestem cywil. Cywil ci ja, cywil. Piękna to pozycja, dla mnie nie jest żandarm, dla mnie jest policja. Jeśli mnie zapyta, dlaczego pan śwista, nic mu nie odpowiem, bo jestem artysta. Oj! Nawet się uśmiechnę, nawet się pomistrzę z całą galanterią, powiem na co gwiżdżę. Do komisariatu pójdę z entuzjazmem, bo to moje miejsce i wiem za co wlazłem. Jeśli mnie zapyta, dlaczego pan śwista? Nic mu nie odpowiem, bo jestem artysta! Oj! Można powiedzieć, że tak mógłby brzmieć punk rock, gdyby został wymyślony w latach 30. czy 40. Zespół Hańba i Żandarm. Zachęcam Państwa do odnalezienia pewnego bardzo wyjątkowego live'u, który odbył się w 2015 roku na festiwalu, gdzie zespół specjalnie zagrał na Nikiszowcu ten utwór. Muzyka, szelki, kaszkiety, cegły, świetnie to wszystko się komponuje i ten moment, to jest ten moment, w którym odejdziemy już od motywów, powiedzmy, że lat 30., 40. powstańczych i przejdziemy właśnie do festiwalu. Ponieważ skoro jesteśmy już przy tym festiwalu, to można powiedzieć, że ta pani właśnie na OFF-ie zagra w tym roku. Ba, nawet odwiedzi trójkową antenę, ale o tym więcej. Na razie posłuchajmy. Dominika Płonka, DJ Blik, H2O. Znam, żeby

Hop, jedziemy i milczymy jak w tym filmie Taxi Blues 1990. Bo może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. A niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Może tak się składa, że ta cisza jest dla nas. Niby można pogadać, ale co by tu powiedzieć, żeby nie skłamać. Łona, Konieczny, Krupa, żeby nie skłamać. 21.30, scena Titent na Off Festiwalu, rzecz jasna. No i cóż, mogę Państwu powiedzieć, świetny album, w szczególności do jazdy nocą samochodem. Ja wiem, że to jest dość trywialne, zważywszy na to, że jednak jest to płyta o taksówkarzach, która głównie właśnie opowiada o tym, jak to wszystko wygląda w pracy taksówkarskiej i świetnie się to komponuje do samochodu. Ale sprawdza się też w innych momentach i myślę, że przy rapie na festiwalu możemy zostać, tym bardziej, że Baldy James i The Alchemist wydali dzisiaj nowy utwór. No i znając tych dwóch artystów i to, jak współpracują, to myślę, że za dwa tygodnie może się pojawić cała płyta, bo mają takie dziwaczne modus operandi. Zważywszy na to, że ostatnią swoją płytę wydali w 2021 roku, to już wypada. Także posłuchajmy, co Baldy James i The Alchemist zmalowali tym razem. I cóż, zagrają w niedzielę o godzinie 22.30. Scena leśna. Warto zanotować. You come back to the other one. You know this shit triple mafia. See, I was afraid cause I could do this shit so good that it would be a hit. Then I have to sing it, you know. Thunder in my blue burning. Got a nigga wheels turning. I caught lightning in the bottle. Like a nigga windsurfing. Blow strong as a hairdryer. Whole one in a spare tire. First one in the drug zone. And cook up on an air fryer. Counting all these rackies to the neck. Can't get a dollar out me. Auntie calling back like, damn nephew, must forgot about me. Come outside, spent the 60 with me. Oh up 105. Limit 500 checks. Come out, she always clear her debt. Black Sicilian stacked a half a million off them cheer pets. Real smooth and mellow, love my bitch ghetto. It's Mia X, stitched and knitted with the chemist, tailor made, tailor fitted, meal prepping. Spent the work up, made it do a pirouette. Gamble with my life, OT commute, I never lost a bet. Caught Unk at the stove, copping the rose in the Milwaukee's best. He ain't like that last batch, that old shit is what drawed him in. Told him that this new shit that I got, it ain't gon' clog his stem. Here today, gone tomorrow. No, it's kill it, be killed, but who willing to take it, fell? Here today, gone tomorrow. Gone tomorrow. I'd rather will and deal before I beg, steal a burrow. This shit hit harder than Tarva, 10 pints of Tris Farmer. So many choppers got the strip hotter than the Sahara. Clip full of RIPs for niggas wearing body armor. Took the stock off my ARP case, I bump into karma. The storm is passing, how will I survive amidst all that has happened? Held me captive, victim of my pride, at times I'm all reaction. The slow burn is waiting for the magic. Caught lacking principles before the personalities. Like, don't you see yourself and who you after? It's all love, but I don't hate when I'm alone. I got my heart to cast and plaster, body chiseled out with stone. Wrong, where you going, where you gone? If you told a little lie, and you know how it feel to rob. Towered over flaws like a dark cloud, heart pounding, sending ripples through the bog. All along, it was me, I couldn't leave without rewriting the wrongs. I will breathe life in these songs because I'm allowed to pause. Peace allowed until serenity exists when I'm colliding with what is. If it wasn't me, then it was God who saw me quit. She pulled me out the water like my mama saw a gift. My sister found God, that was my papa dying wish. Why does life feel like a hug and death is just a kiss? Don't you drift away from us and fall in that abyss. It's nothing short of luck, I'll receive what you transmit. Cancerous antics to lead me to the crypt. It led me through the crypt. Spirit, please believe me, this a treaty, I done signed it. I'm reminded of the times that ain't aligned with us. The beanstalk, I'm climbing up. We reaching out, we're trying to grab what we can find in us. Whole time, you decide your own fate. You can make your own way, pessimism won't stay. It ain't always candles and cake. One foot in front, the other is the right pace. Wrong place, right time, at least that's what the plight say. Type shit, maybe just a vessel couldn't write this. His likeness is settled in the light. What a hype is, money ain't make them, but the dollar is a motherfucker. My tax dollar killing children and they mothers. Fathers, aunties, cousins, uncles, all that. Guess it's safe to say the bottom is the place to fall at. I call that grace. Make haste to make most of what you call a safe place. Przyznam się, że mam słabość do rapu, który jest bardzo oszczędny. Jak w przypadku właśnie Baldy James i The Alchemist, ten Pins, a potem Navy Blue i Low Threshold. Z jego nadchodzącej płyty Memories in Armor, która ukaże się już w piątek. I to będzie naprawdę bardzo dobry piątek dla fanów muzyki rapowej, ponieważ wychodzi nowa płyta JPEG Mafia, Killer Mike'a. Chociaż widziałem, że artysta wrzucił ją dosłownie 2 godziny przed rotacją do internetu. Oczywiście za swoją inicjatywą i można ją za darmo legalnie pobrać. I co jeszcze wychodzi? Wychodzi na pewno The Smashing Pumpkins, nowa płyta. I zważywszy na to, że Smashing Pumpkins nie pokazywali żadnych singli z tego albumu, to zapowiada się naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie. No i bardzo ciekawy piątek muzycznie. I myślę, że to jest dobry moment, żeby przejść do naszego gościa. Za chwil parę porozmawiamy z pewnym bardzo zdolnym Konradem z Krakowa, który daje znać, że nadchodząca płyta już za niedługo. Little Light. z ubiegłorocznego albumu Some of Your Pain autorstwa Kokodaj. Warto do tej płyty wrócić w oczekiwaniu na nowe wydawnictwo, które już niebawem. Kiedy dokładnie? Tego dowiemy się od samego zainteresowanego, ponieważ na łączach Konrad Nikiel. Kokodaj, witamy w Trójce. Witam serdecznie. Konradzie, w takim razie kiedy ukazuje się nowy album, jaki będzie nosić tytuł? Na razie mogę zdradzić, że album ukaże się w listopadzie. Już złapaliśmy datę. Tytuł jest wciąż fluktuującą tkanką, więc wolałbym się nie wystrzeliwać teraz ze wszystkich pomysłów, jakie istnieją, ale jest mocna selekcja trzech tytułów, z których jeden z nich na pewno wejdzie na album. Okej, to na razie nie zdradzamy tajemnicy, jakie są te trzy tytuły. Dowiemy się w stosownym czasie. A jaki jest już stan tej płyty? Czy ona jest w całości nagrana, czy jeszcze dogrywacie pewne rzeczy? Jak to wygląda? Tak naprawdę koncepcyjnie album jest już zamkniętą całością. Mamy skomponowane i zarejestrowane praktycznie wszystkie piosenki od początku do końca. I pracujemy teraz w studiu z Radkiem Baranowskim, moim wspaniałym przyjacielem i świetnym producentem, nad tym, żeby dokończyć te kawałki, tak żeby zbliżyć się jak najbardziej do tej wizji, która nam przyświecała na samym początku, kiedy przystępowaliśmy do pracy nad tymi utworami. Okej, okay. Czy ten album będzie można nazwać albumem koncepcyjnym, czy komponujecie go jako całość? O ile poprzedni album na pewno był albumem koncepcyjnym, tak tutaj ta koncepcyjność wynika z tego, że w trakcie procesu po prostu bardzo dużo rzeczy pod względem brzmienia, tekstów się uspójniło. Zaczynaliśmy z czystą kartą, właściwie zaczynaliśmy od takiego utworu, który roboczo nazywa się 17, który wyszedł z dżemu. Spotkaliśmy się w studiu i po prostu zaczęliśmy od czystej karty, otworzyliśmy sesję. W ciągu tej jednej sesji powstał od początku do końca cały utwór razem z tekstem. Ten utwór właściwie wyznaczył poniekąd kierunek estetyczny i intelektualny tego całego wydawnictwa. Potem już wiedzieliśmy, w którą stronę mamy kroczyć. Natomiast reszta utworów powstaje tak naprawdę w przeróżny sposób. Czasem zdarza się, że Radek ma jakiś świetny muzyczny pomysł, który mi podsyła i potem nad nim pracujemy. Czasem jest tak, że ja wieczorami często siedzę z gitarą klasyczną. Bardzo ciągnie mnie do tego ciepłego brzmienia i myślę, że tego ciepła będzie bardzo dużo na tym albumie. Jestem bardzo zaciekawiony i mam nadzieję, że nasi słuchacze również. Chciałbym tutaj w tym miejscu wrócić do twojej poprzedniej płyty i stworzyć powiedzmy taki most, ponieważ twoje poprzednie wydawnictwo kojarzy mi się troszeczkę z Blinding Lights z The Weeknd, że z jednej strony mamy piosenki, które są bardzo złożone, ale też piosenkowe, przyjemne dla ucha, choć pod względem lirycznym są smutne. No i tak się zastanawiam, po tych dwóch singlach, które dotychczas się ukazały, słychać, że ta płyta jest bardziej gitarowa. Z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że bardziej przy tej płycie udziela się Radek niż Ignacy, który przy twoim poprzednim albumie grał, powiedzmy, dużą rolę? Z czego to wynika, że właśnie wracacie bardziej do gitarowych brzmień? Zdecydowanie, tak jak powiedziałeś, Ignacy jest przede wszystkim klawiszowcem, wielkim znawcą syntezatorów. Wydaje mi się, że on też w bardzo mocny sposób pociągnął ten poprzedni album właśnie w stronę syntezatorową. Chociaż ja też sam, jak przyszedłem do niego z demem całej płyty, to pamiętam, że wtedy byłem mocno zafascynowany właśnie brzmieniami syntowymi, zwłaszcza z takich bieda syntów. Praca nad tym poprzednim albumem zaczęła się w ten sposób, że po prostu pożyczyłem od mojego przyjaciela Nikodema Dymińskiego taki mały, zabawkowy syncik jego córki. Właściwie to pożyczyłem od jego córki. Właściwie od tej partii zaczął się pierwszy utwór z tej płyty, jaki skomponowałem, czyli Too Little Light właśnie. Natomiast tym razem współpracuję przy tym albumie z Radkiem Baranowskim, który z kolei jest przede wszystkim gitarzystą, natomiast gra wspaniale na wielu innych instrumentach, chociaż nominalnie zdecydowanie gitara zajmuje pierwsze miejsce w jego sercu. I mam wrażenie, że ja też w swojej solowej twórczości zbyt wiele nie eksplorowałem tego instrumentu, dlatego że zawsze grał raczej rolę takiego wypełniacza na moich poprzednich płytach. O ile z Clock Machine bardzo mocno eksplorowaliśmy muzykę gitarową, tak mam wrażenie, że w mojej solowej twórczości jeszcze ten temat pozostaje dla mnie otwarty, a ja jestem fanem raczej nagrywania za każdym razem zupełnie innego albumu. Raczej wychodzę z założenia, że skoro już jeden album istnieje, to bez sensu jest go rekonstruować na nowo i nagrywać te same piosenki, więc myślę, że z każdym albumem to może być nawet taka zasada tego projektu, że będziemy sięgać po troszkę inne instrumentarium. To jeszcze bardziej w takim razie jestem zaintrygowany tym listopadem. No to teraz mamy idealne pole do tego, żeby przejść do utworu, który tak naprawdę spowodował, że teraz rozmawiamy, czyli To Be Alone But Not So Lonely, czyli najnowszy singiel, który ma zapowiadać nową płytę, która będzie się nazywała trojako, nie wiadomo jeszcze jak. Przeczytałem, że ta piosenka opowiada historię człowieka, który został połknięty przez wieloryba. Skąd pomysł, no i przede wszystkim jaka metafora się za tym kryje? Pomysł tak naprawdę wziął się z tropów literackich. Pierwszym tropem jest Biblia. Potem ten sam trop został wykorzystany przez autora książki Pinokio. To jest tylko pretekst do podjęcia tematyki, jaką jest samotność, bo bardzo często samotność kojarzy nam się w bardzo negatywny sposób, a ja mam wrażenie, że samotność często jest też pretekstem do zgłębienia mocniej siebie, do poznania siebie, do przemyślenia sobie wielu rzeczy w taki dogłębny sposób, zdania sobie sprawy, kim jesteśmy, co lubimy. Chciałem bardzo mocno ukazać tę pozytywną stronę samotności w tym utworze. Czyli wychodzi na to, że jednak należysz do ludzi, którzy sami z sobą czują się całkiem nieźle i masz całkiem dobrze rozbudowaną introspekcję. Czy też na przykład inspiracje do utworu powstają w takich momentach? Dla mnie tak naprawdę wszystkie sytuacje i społeczne i mniej społeczne są jakąś inspiracją do twórczości. Ja myślę, że bardzo wielu ludzi ma tak, że po prostu potrzebuje trochę czasu w samotności, zwłaszcza takich ludzi, którzy mają tendencję do introwertyzmu. Ja zdecydowanie potrzebuję sporo takiego czasu. Dość szybko wyładowują mi się baterie społeczne w trakcie takich bardzo intensywnych interakcji, ale z drugiej strony bardzo cenię interakcje z ludźmi. Też chciałem pokazać po prostu tym utworem, nie wiem, ludziom, którzy mogą mieć podobnie jak ja, że to jest całkiem zwyczajny stan, że czasem możemy potrzebować pobyć sami i to jest całkowicie okej. Żeby nie bagatelizować po prostu tych sygnałów, które nam daje nasz umysł. Jeżeli nasz umysł mówi nam, żebyśmy odpoczęli w samotności, nie wiem, poczytali książkę, pograli w gierkę, albo po prostu nawet poleżeli na kanapie, to warto go słuchać. Tutaj bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ powiedziałeś, że jesteś introwertykiem i że powiedzmy te baterie społeczne szybko się wyładowują. Żyjemy w czasach i bardzo często też artyści w swojej twórczości sięgają do tego, że jesteśmy bardziej połączeni, ale przez to jesteśmy bardziej samotni. No i ten stan bardzo mnie zaciekawił w twoim kontekście, ponieważ poza tym, że jesteś świetnie prosperującym muzykiem, który tworzy bardzo dużo różnorakich projektów, Arsla Trans, też oczywiście Clock Machine, twoja solowa twórczość, to jeszcze udzielasz się na Instagramie i na TikToku. I to w takim kontekście, który jest, powiedzmy, bardzo, używając tego brzydkiego angielskiego słowa, viralowy. I tak się właśnie zastanawiam, czy to, w jakich żyjemy czasach i same media społecznościowe, czy to jest raczej dla ciebie coś uciążliwego, czy bardziej też, powiedzmy, tworzenie takich krótkich, nazwijmy to, skitów TikTokowych, gdzie opowiadasz jakiś kawał z udziałem basu. Czy to jest po prostu inna forma artyzmu, która też pozwala ci w jakimś tam stopniu się spełniać, funkcjonować? Czy jest to konieczność? Jak to wygląda? Twój stosunek do mediów społecznościowych? Tak naprawdę ten mój stosunek ewoluował bardzo mocno w ostatnich latach. Ja raczej miałem zawsze sporą trudność z nagrywaniem materiałów do social mediów. Zawsze zajmowało mi to mnóstwo czasu, bo miałem wrażenie, że po prostu obecność kamery mnie peszy. Nawet jeżeli jestem sam w pomieszczeniu, to czasem za którymś tam dopiero razem uda mi się wypowiedzieć to, co miałem na myśli tak naprawdę. Mam wrażenie, że kiedy uczestniczy w tym ten aspekt wizualny, jakoś mi jest trudniej się skupić. Ale postanowiłem wykorzystać to, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę prowadząc swoją karierę muzyczną, człowiek trochę musi być obecny w tych social mediach i raczej częściej niż rzadziej. Stwierdziłem, że to jest znakomita okazja do nauczenia się wielu rzeczy. I mam wrażenie, że to jest troszkę jak na początku ze zmuszaniem się do ćwiczeń, że człowiek nie jest chętny, że bolą mięśnie, że jest zmęczony i tak dalej. Ale po pewnym czasie zacząłem zauważać pewne zmiany w moim podejściu do tematu. Poczułem nawet, że daje mi to sporo fajnych wartości nawet w życiu codziennym. Zacząłem zauważać, że jestem bardziej śmiały, że łatwiej mi jest formułować myśli nawet pod jakąś tam presją czasu i tak dalej. Wykorzystałem jakby to narzędzie do tego, żeby popracować nad takimi miękkimi wartościami, które się przydają również w innych aspektach życia. Czyli wychodzi na to, że media społecznościowe niekoniecznie muszą być kulą u nogi i niekoniecznie muszą nas otępiać, ale mogą też być fajnym narzędziem w rękach artysty. No i też myślę, że to bardzo dobrze nawiązuje do tytułu utworu, o którym rozmawiamy, czyli To Be Alone But Not So Lonely. I myślę, że to może być puenta naszej rozmowy. Gościem był Konrad Nikiel, Coco Dye. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, Konradzie. i posłuchajmy zatem, jak być samotnym, ale nie aż tak straszliwie, żebyśmy mogli się z tym miło skontaktować i coś z tego wynieść. I tak ten utwór się dramatycznie kończy. Coco Die, To Be Alone, But Not So Lonely. Czekamy do listopada na płytę. Tymczasem ta rotacja naprawdę w mgnieniu oka minęła nam dzisiaj. I na sam koniec proszę o szczególną uwagę, ponieważ 3 sierpnia, czyli w sobotę, w Warszawie, w letniej scenie progresji zagra Devendra Banhart. I mamy na ten koncert bilety. Jeżeli ktoś z Państwa chce się wybrać, to zachęcam do pisania na rotacja@polskieradio.pl. Dlaczego Państwo wybierą się na ten koncert? Liczę na kreatywność, ponieważ zwycięzców może być niewielu i mają Państwo do 9 rano, do jutra. Także spokojnie. Za kilka minut serwis. Ania Regulska, Michał Kowarski, to była rotacja. Dziękujemy bardzo i miłego dalszego odbioru. A tu primo colorado con barba camburada y llena de ballena inclinándose al sol de un rayo de luz roja besando nuestra boca el beso que te sopla huele a alcohol tu trego lunares extraterrestriales entran cuando salen por eso no se ven a tu barba colorada traviesa y rebelde me afecto con espada pero devuelve con si la noche te persigue entrégate a ella o dile que tienes dolor cabeza, sobrita de reflejo, dame algo tierno, me como tu amor.